Hey, Maška, hol van? Légy le, Cica! Veronika Barta nincsen fönn. Nem ér rá, lehet, hogy akkor fönn lesz. Hol van a macska? Nincs meg a macska. Lehet, hogy nem tudom, ilyen kitalban, nem? Nézd már rá. Tévén nagyon, ugye? Nem tudom. Na, most mehetek volna föl vissza, ugye? Mehetsz. Nem zárod be sem? Nem akartam. Nem akartam nézni, hogy jól akkor mehet az apja, ez a másik, akkor mehet, akkor nem van vissza, hogy napja. Sét! Sét már! Légy szíves! Meg meg ez jó áll, nem? Ez jó volna fenni. Légy szíves! Sét! Légy szíves! Légy szíves, kik fevé! Szerintem nem jó áll. Mit megnyitott az én? Mit megnyitott? Ezt a 150 dinári kapsz kettő. Nem jó áll. 100. Ugye, hogy az jó áll? Konti. Hol akar mi a kártyám? A másik kártyám. Itt voltak majd. Majd be voltad, hogy kellett vagy kint van. A magyar kártyát hol raktam? Hát innen dobáltam valamit. Nem dobáltam semmit sem. Nektek semmi közöttök sem van, hogy én merre járok. Játszom itt, amíg egyet. Hiááá! Mély szállna meg ilyen vidát! Mi a felé? Gondoltak ti magatok. rohadt is. Gondoltak ti. Nem, mi baj van? Semmi nincs, ami eszembe jutott, csak azért. Elszégyenítetted, hogy belebaszol! Normális vagy te! Mibe basztam? Nem vagy te normális! 100%-os hülye vagy! Nem vagy te, egy állat vagy! Állat vagy! Jó van, Fett, üljél szépen! Normálatlan az a felfaszál a tökélet! Mi baj itt van? Semmi bajod nincs. Semmi nem lesz tőled, mi lehet volna? Miért ami bajai vannak? Info. Menj, nyugodtan szállítógép azzé. Menj vissza. Adtam a kulcsomat. Szállas fordnak. Ilyen betökéletlen. Azt hiszem, hogy én neked terát fogok hallgatni. Én nem tudom, mik gondjaitok vannak. Álljatok most már le. Én nem tudom, mi a felét gondoltak ti magatokról. Fogalma nincsen. Mikor mész vissza, szállítod? Nem is ütöttelek meg. Megütöttelek? Nem. Miért gondolsz te magad, hogy ennyi esik? Miért gondolsz te magad, hogy mondd meg? elnyomom a balovat, te már nem érdekeztes, elnyomom. Tönkretette. Nem jut a de mindegy, amit tetszetek, azért Vilma szé fog járni. És szépen sorjában Vilma szébe fogtok menni. Nyomorulta. Sajnos most idegeimet. Mit nem mász össze-vissza? Nem értettelek. Tisztán. Mikor jössz vissza a számítógépezni? Semmikor. Miért nem jössz? Mert nem érdekel. Nem, semmi se te veled, mi lehet volna? Fogd be szállat, az fontos. Én nem szólok egy szócsia hozzám, megmondtam, tessék, hogy egyenlenül mikor se hozzám. Az egész kezelés előzőkkel pedig a típustól függő, hogy egy fém vagy esztétikai defekteket választ a páciensen, ezért az előző. Esetem másnak, egy kis szarháziának. Mondjuk ilyen 40%-a 60%-hoz képest, mondjuk, hogy dominál inkább a rögzítés. Ilyen internetező, mondd már meg. Nem, mert semmi bajod se lett, valami bajod? Nem, nem akarok, és azt is mondtam, hogy nem szólsz hozzá. Én nem tudok, de se szólsz hozzá. Vagy baj lettek? Ugyan már? Nem áll jól a fogsorunkhoz, állhatsunk, karabácsunk. Elgondolkozzó, hogy miért öftelek meg. Én tudom, hogy nem kaptak meg ilyen masszívbe. Nagyon idegesítőek voltak. Mert nem nyugodtatok ki a masszívbe. Ez nekem nagyon magas. Hogyha valakinek fel, de a fogsora az nehezebben tartja tisztán. Könnyebben rakódik le a foglepedék, a fogkő. Így a fog közé is sokkal több lepedék kerül, amit nem olyan könnyű kitisztítani. És akkor ez már fogszolvasodáshoz vezethet, vagy fogállítességhez. Ami akkor még nagyobb probléma, hogy a fogak is ellazulnak és kimozognak. És más? Hatásunk, akár így a tápláléknak a megemésztésével kapcsolatban. Ekkor már ilyen drasztikusan rendellenességről beszélünk, például olyan pácienseknél, akik nem tudják megszedni vagy elrendelni az ételt. Ez a nyitott harapásra vonatkozik, akinek például a 32 fok közül csak például 5 vagy 4 fok érkezik egymással, az ilyen páciensek nem tudják rendesen elrágni az ételt, így akkor úgy nyelik meg, és akkor ilyen emésztési problémák jelentkezhetnek. Itt az Újvidéki Rádió. Az első olyan hiányzni oda, te gyomorult beteg. ugyancsak a forró napokon nyugalmi állapotban vannak, de az árnyékos helyeken, valamint a hűvösebb reggeli és késő délutáni órákban, a nyári hónapokban is aktívak, mondja gondos Attila, Húbacsai mentőorvos. Móri Céva kérdezte. Most már szokása van, hogy hívő héten, mint korábban, még korábban, még nagyobb számban jelentkeznek a fuvancsok, és volt ez az idén is, már több rajta jelentkeznek nálunk a fentőszolgálatban az első fuvancsal megsített betegeink, és ahogy jött a tavasz, kérdezett nagy számban, és különböző fajtájú fuvancsok jelentek meg. Most ebben a hatalmas őrségbe álltában egy kicsit még itt volt a számunk, bár is önálló kevesebben jelentkeznek fuvancs csípéssel, de azért továbbra is fönn a lehetőség, hogy a természetben közöttük a fuvancsokat. A védekezés a több módon lehet. Van a könyv fertőzés ellen vakcina, ami gondvételével védőznek vagyunk a sárcsatulladás ellen, úgyhogy az egyik módja a védekezésnek a kisodatban természetben, nyugodtan tegye fel a fuvancsípés elleni vakcinát. A másik, amire mindenki oda tud figyelni, az öltözködés, hogy olyan helyre megyünk, ahol magasabb fű, ahol nagyobb számban jelennek még fuvancsok, akkor úgy öltözünk, hogy hosszú nadrág legyen rajtunk, és hogy minél kevesebb kifedett része legyen, mert a fuvancsok oda megy persze, ahogy egy ilyen bőrfözött. A tájat is, ahol tudjuk, hogy sok fuvancs van, átkerülték. A fuvancsoknál nem akarod, hogy egy csipegen minket, amit kapaszkodnak, hanem a maga fuvancs fertőzöttséget, amit viszont nem tudunk megállapítani, hogy meg a fuvancs fertőzött, ez lehet, hogy következményeket így tudja, hogy a teljesen átkerülünk a fuvancs csípéseket. Hogy ha valaki ki tudja szedni, akkor nyugodtan a mai körülmények között egyszerű csodásszal megfogni a fuvancsot a feje fölött potroha alatt, és kihúzni óvatosan, de határozottan húzni, addig még emelkedi a lábak a kapaszkodás. Az pedig egy darab kézzel, amit még nem besítünk, körkörös mozdulatokkal ki lehet szedni. Nem merjük fölvállalni, hogy nem életlen alatt akadja a feje, akkor legjobb emlékezni a látni mentőszolgálatban egy kérdő munkásokat. You make me feel like I'm alive. A szakember után olyan polgárokat is megszólaltattunk, akikben már volt hullancs, őket hallják most. Évvel ezelőtt voltak hullancsaim. Egyik évben volt, amikor kimondottan nagyon sok hullancs volt, és mind a tévé és a rádió is bevondott. Akkor voltak nekem is hullancsaim, összesen 10 hullancsot sikerült összegyűjtenem. Ez egy kirándulás alkalmával történt, és hát sokat voltam parkokban, valószínű, hogy ott szedhettem azt, mivel hát mi nyáron volt, meleg volt, valószínű, hogy lefeküdtem a fűre, falat, stb. És hát így megtaláltak. Tök a lábaimon voltak hullancsok, illetve a derekamon, és szerencsére időben észrevettem őket, mivel nagyon-nagyon picik voltak, de hát észrevettem, hogy hát ez nem csak kosz rajtam, hanem ez a valamit nem bírom leszedni. Így akkor rögtön elmentem az orvoshoz, és hát az ápoló kiszedte őket, nem küldtek tovább vérvizsgálatokra, mivel a kullancsok még nagyon-nagyon picikék voltak, sikeresen kivették őket, viszont azt mondták, hogy ha 10 napon belül esetleg belázasodnék, vagy ugye bepirosodna úgy, ahogy a kollancs csípés beszokott, akkor keressen fel az orvos, és akkor kapnék antibiotikumot, de szerencsére nem történt semmi gond, úgyhogy hát előtte is amúgy figyeltem arra, hogy védve legyek a kollancsoktól, főleg, hogy ugye maszkbe mentem, vagy ilyesmi, de hát napjaiban is igyekszek odafigyelni rám, szoktam krémeket, illetve szprayeket használni kullancsok ellen, valamikor segít, valamikor nem. Eléggé szeretek túrázni, ezért az évek során többször is volt bennem kullancs. Ezeket általában otthon vettük kicsit esszel. Azt a bizonyos kullancsot, amelytől a fertőzést kaptam, egy erdős ligetben szedhettem össze, és mikor észrevettük, kb. 2 nappal később saját kezület távolítottam el. Az első tünetet a csípés helye körül növekedő piros foltot kb. 3 héttel később vettük észre. Ekkor azonnal orvoshoz fordultunk, aki miután elmondtam, hogy megcsípett egy kullancs, szinte azonnal a lánykor gyanújával a Szabadkai Kórház illetékes osztályára küldött. A diagnózist antibiotikum terápia követte, és 2 évig minden második héten vérvizsgálatra kellett járni. Szerencsére a komolyabb tünetek nálam nem jelentkeztek, és a kezelés után sem tapasztaltam semmilyen szövődményt. Azóta természetesen jobban ügyelek, ha a természetben járok. Odafigyelek, hogy nyáron is hosszú nadrágban és hosszú szárú cipőben menjek túrázni, amivel be tudom tűrni a nadrág szárát. A séták után mindig átnézem magam, a fejemet, a hajamat minél részletesebben áttapogatom, és ha olyan helyen érzek kinövést, ahol eddig nem figyeltem fel rá, megnézetem valakivel. Eddig 5-ször találtam magamban kullancsot, és minden alkalommal a lábomban. Az első 3-ra arra pontosan nem emlékszek, azért, mert eléggé fiatal voltam gyereknél, és akkor sok elég sétáltam. Valószínűleg, hogy amikor a határba jártam, focipályán egyetlenkedtünk, meg bementünk a búza közé, meg ilyen helyeken tudom elképzelni, hogy ezt hiszettem. Bár az udvarban is mindig nagy, magas diófák voltak, vagy az aljnyi bénze. Az utóbbi 2-5-ből az pedig egyszerre ment benni, az mind a 2 a kertben, amikor jártam. Hát eléggé el volt az aljnyi bénzet búrjánkban, és szerintem az lehetett az okkor menetet benni. Első az érdekes volt, ez mindenkinek szerintem egy olyan félelmetes dolog. Mégse szerettük, hogyha bármi ránkodaszkodik, de annyira nem voltam megijedtebb, egy-kettő kerestünk ugye segítséget és kivettünk. Lássatok a pillanatot a valamit, viszont a másodikus ambulancián kérdésre, utána, de mondták, hogy akármilyen gond, könyvben szólít bármi, akkor jelentkezik, és akkor hamar lesz, hogy a bevizsgálat készít, vagy pedig már a gond figyelmeztettek át arra, hogy ugye akkor a ez itt akar? Hát igen, maga a gondolatom adjuk, hogy kifire. Sokkal jobban odafigyelek, hogy a veszélyes dolog lehet az, hogyha megtörténik bármilyen kullancsát, akkor az a short, so not short. Every time your lips are kissing mine, I taste the indecision. It's messing with my mind. Rögtön a Jancsika! Mi olyan akarsz elvesz, nem? Mindig. Ugye odaadom a kutyáknak, akkor kaját elsőt felje. Na jó, sokat jelnek ezek a szarházak is számodra. Törökhoz, hogy tudod idén megcsalni. Én nem tudom, mi a fejkézeltetni magatokra. Én eljön, most már el kell menni belőletek. Én nem tudom, mit kell húzatok. Ne cigétek magatokat! Hé, te ne vagy ezen a kicsit kompomat. Mibe lett a? Én nem tudom, mit gondoltatni magatokra. Most is egy kicsit, most is húzzátok. Szia, te magad!